أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفرقان دا أبيعيم آيات تخشرو بر او أبيعيم باني ختم سوش دا غدا سورة الفرقان فايهم دي آخره دي نو دا دوغو آياتو رابط خوشوو دا پرون پا سبقه که من رو آیا چه در داشت پر اویایم آیات پوری چیزی چه در داغ پای یو آیات را مخکسی دی خواته ترش پر اویایم آیات پوری داد علاو تحلا دا خاص و بندگان دا اوغو سپات بیانی بندگان که من رو گرده دی که کپیر دیم دا خدای بنده دی کابل دی هم خدا چه عباد و رحمان بدل کیجی دا اضافت د عباد و رحمان ته د شرافت ته پاردیش ده داسې مشرفه بندگان چې دوی په دغه عرضې چې سړی وایي چې دا نو د الله بندگان دي که د خلقت په اعتبار ورته وګورې خو مول نمرود شدا د فرعون یې ګرده بندگان دي انبیا یې هم بندگان دي اولیا یې هم بندگان دي مګر چې په دغه نامه نو وارځي چې ته د الله بنده یې هغه نو دغه خاص بندگان دي د دې خاصو بندگانو نو صفات را شروع سوي وو نو په چیر داس کې چې موږ د دوی تقریبا شپږ صفاته ویلي وو زه بیا در حساب کړم اول صفات یې دغه وویل چې پر مځکه ځي په دا تک یې له عاجزي شامل یي دا تک یې په ناز و په نخرو په کبر نه یي دغه یو صفت و دوهم صفت یې دا ذکر سوی وویل دوی چې دي که چیرې د جاهلانو سره مخ سي خبره ورسره پیچنه چې باره جنگ ته خبره مه پرېسي د سلامتیا خبره کوي ځان ځینې خلاصي هسې رخصت ځینې اخلي چې بالا مایي لکه دا یې دوهم صفت درېیم صفت یې دا و چې شپه یې په سجده او په قیام تېروله معنا د شپې چې و دی اللهتعالی ته په تهجد کې درېدی قیام او سجده یې کول څلرم صفت یې دا و چې ولدی دعا کوي د دغه عباداتو سره سره چې عاجزي هم لري عبادات هم کوي پر هغه سره بیره د اللهتعالی څخه بیریږي دعا کوي چې یا الله پاکه د دوژخ د عذاب م وساته د دوژخ عذاب را څخه لیرې کړم دا یې څلرم صفت و پنځم صفت یې دا و ولدی چې پیسې مصرفوي بازي یې دی په هغو کې نه اسراف کوي نه تقکیر کوي اسراف معنا داس ولې چې په ګناه کې مصرف کې بس دغه اسراف دی ضرورت نشته نو څه ضرورت دی د مصرفي تقدیر دغه دی چې د جد په لار کې نور کی او دا ام اسراف تقدیر دي چې مر مال دغه نه و بعضی چې برای دیم د خورلو نه بل یم نه اصل خراب کی وی غرزی یا تقدیر دغه رقم چې مال عیال په ګولانه یې زنی و مور نو د دې صفت سره کم دي چې نه اسراف کی نه تقدیر کی د دې صفت دادی د دې دوه دوه لار په مابین کې درمیانه روان دي قوام روان دي نو دا یې پنځم صفت شپږم صفت بیا دغه و چې د څه منفی خویونو چې و د دغه څه ځان ساکي اول شرک ولا يدعون مع الله اله اخر ولدی د الله تعالی سره شریک نه دري او بل دا دي چې د قتل نه کوي د هغه نفس چې الله تعالی حرام کړی دي کې وژنو په حق به وژني هغه حق هغه درې قسم حق ما ده بیان کړی وو چې زنا بعد الاحسان وکي دروازه ورسته زنا وکي یا مرتد سي یا بل نفس هغه قتل کړی پر قصاص د هغه درو سما سي وا دغه ستې د انسانان نه وژني نو نو دا ارتدادم دغه رقم چې مرتد شي خو بیا وژل کیږي نو دا یې شپږم صفت کې دغه و چې قتل یې نه کاوه شرک یې نه کاوه او زنا یې نه کوله باره نو دا شپږ صفت چې بیان سو په دې کې دا خبر وکړل دغه کارونه درې سره که هر چا وکړه او من یفعل ذلک یلقا اثاما ول دا به د ګناه سره مخ سي او داسې ګناه به وي چې ده ته به عذاب ورکې زیږي دا کیفیت به ور ډیریږي الله به په د عذاب خوژولي خو مستمر به وي په ورځ کې د قیامت او دی به په دې کې همیشه نه وي او په کښې کې سپک وي دغه اخیرنی آیاتو چې موږ د پرون درس پر درولی وو د دې نو شان نزول دی دا اوس آیات چې پسې وایم شان نزول یې دا و چې دغه اخیرنی آیات چې نازل شو چې یغدا عف له العذاب یوم القیامه ویخلد فیه مهانا بره مشرکان د مکې راله و نبی علیه السلام چې ویل برل ته د دې خوا موږ ته جوړېدلی دعوتیم و ایمان راوړه زه څنګه ایمان راوړم ته وګوره ته ستا په قرآن کې څه شي لیکلي دي ستا په قرآن کې دا لیکلي دي چې لا یدعون مع الله اله آخر د الله سره بل خدای نه یې شریک کړي خو موږ دا ګر د بتان په خدایي نیولي شرک خو ما دې کړی دي او پسې لیکلي دي ولا یقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق چې نفس یې نه یې وژلي زموږ د ارې وه لس نفره تر لاس وتلي ولې خو دوی د مؤمنانو سره جنګونه کول قتلولی موږ دغه نه مړي کړي پسې پسې لیکلي دي ولا یزنون چې زنا نه کوي موږ ارې وه په زرو زرو زناوې کړي دي شرابونه مو څښلي دي نو ته د قرآن کریم کې دي دا خبرې لیکلي دي او ته بیا موږ ته ګاړې چې اسلام راوړه زه څنګه اسلام راوړم ما دغه درې سره کاره کړي دي او د دغو درو کارو په باره کې الله څنګه فرمایي ومن یفعل ذلك يلقى اثاما کچا د دغه درو کارو کار کړی هغه به د ګناه سره مخ شي زه ګناهکار یم زما پور تر لس تیر دی زما پور تر سل تیر دی والله وایي چې پور دې در سل تیر شي وچه یې مخوره زه توبه نه سم کړی زه ایمان نه سم راوړی کېدای سي په خبره پوهېږي مشرکانو دغه د پرون د درس اخري ځای چې و نبی علیه السلام ته ورته وګوره په قرآن کې دغه خبرې دي چې زنا یې نه یې کړې قتل یې نه یې کړې شرک یې نه یې کړې ما درې سره کړې او الله پاک وایي ته چې موږ ورته دعوت یې وکړم خدای ته هغه وایي که دا کار کړی و د هغه دپاره دغسې عذاب یې چې عذاب یې ورزیاتېږي همیشنی به یې مهان به یې په کښېږي نو دغه اوس آیات چې اوس یې زه راوایم دا باره نازل شو نو په عین حال کې هغه سلسله د صفاتو د مؤمنانو هم روانه ده د دې شانې نزول مې هم درته وایي چې الله د دې جواب ورلرو کړي الله وایي الا مگر یعنی هغه سړی نو بیا چې دی په دوژخ کې چې دی همیشنی نه دی هغه هلته موهان نه دی عذاب یې ورته چنده کیږي نو څوک من هغه څوک تابه چې دی توبه وکاږي توبه معنی رجوع وکړي د هغه کارو څه چې هغه زنا د شرک دی قتل دی د هغه څه رجوع وکړه معنی پرې ښول و امنه او ایمان یې راوړي ولې خو ده د شرک سره هغه کارونه یو ځای کړي وو یا نو چې دی هغه پرېږدي او ایمان راوړي ایمان یې شرط شو د توبې د قبلولو دپاره د دغه سړي چې دا مشرک هم وو قاتل هم وو ځاني هم وو نو دی توبه وباسي او ایمان راوړي وعمل عملا صالحا وعمل او دی عمل وکي عملا صالحا نیک کار او نیک کارو ته ملا وتړي څو شیان یې ورته کښېښول درې توبه وباسي او ایمان راوړي او عمل صالح وکړي فاولئک نو دغه خلق به څنګه دا خلق چې دی بدلو ور بدل بکی الله الا پاک سیئاتهم بدی و گنای د دی حسنات په حسنات و نیکی سر الله د د بدی په نیکی ور بدلی نو ته ولې توبه نه کاږې دې ته خدای خبره پندل و ول ما د درې سره کار کړی یم مشرک یم قاتل یم امزانیم ته ما ته ایمان درو څنګه راړم خو الله پاک دا سړی چې دی همیشه نه پور کی دا به موهان سپک به اهانت ور کول کیږي الله دا آیات نازل کی چې ان ته توبه و بس ایمان راوړه عمل صالح وک ستا سره الله دونه شو کی ستا چیرې بدی به په چادر بدل کی په نیکی به در بدل کی کته و دازه اینو سنگ کیره شده ده چیره بدی خونو شرک دیده ده خیخو زنه ده ده خیخو قتل دی پنیکی سنگ بدی ده جه دوار اکامه تفسیر دی یو داده چه نو اسلام چه دی چه سره لا اله الا الله محمد رسول الله وی ده ده عمل لامین سه ده چیره گناه و گرد ده پریو نسی گرد ده استسی لکه سپا کاغذ ده غره کمسی عمل لامین ده گناه و سه گرد پاکس پا چه سره پا ده لا اله الا الله محمد رسول الله سره چه ده ایمان دراولی عمل لامین چه سپین اسبل و رسد خونه اغا دی و عمل عمل صالحان خونیک عمل که برا پا ده عمل لامین که نیک عمل درا شروسی چه پر کم زی پا خواهن بد عمل لیکلی با پر اغا زی و سوک ولی کرسی پر اغا زی بانی نوست ده نیک عمل نو ده غای تبدیل دینو لکه سره ایچ پریو مخ بانی که چا خط بودی که پریو صبحا بانی برای برته میو چاوه ورته اونیز ایسته که پراغذه بانی شایسته خط بودی که نو دا شایسته خطی دا چا پا بدل که راوی داغه بد خط دلتم الله داغه سی ورته وایی چه دی با دی با پنیکوی بدلی سمانه یعنی اغا با دی با دی ایمان دا خاطر خرابی سی برای دا عمل صالح چکی داغه پراغذه بولی کرسی نو باکی یو دا بل پا بدل که راوی نور مفسرین وایی چه یا دا رکم ند دا بل رقم ده دا اوس چې اعمال صالحه کوي دا خو کوي چې کوي هغه تیر ګناهونه چې دي هغو ګناهو په بدل کې د هرې ګناه په ځای کې یوه ونې کلي کي چې د دونه غیرت وکړي چې د شرک او د قتل او د زنا څخه توبه وکړي هغه بدی چې وي هغه بدی په نیکیو بدلیږي دا نورې نیکۍ چې کوي دا خو جلا دي دا خو به شروعي شروع وي کېدای سي په خبره وسته سي پوهېږي نو دوه رقمه تفسیر یې سو فاولئک نو دغه خلک چې دي یبدلو ور بدلوي الله الا پاک سیئاتهم دیو گنایوی ده دی حسنات این کنیکوی ده بدل یا سو قسم سو دوار اکمه تفسیر وسو یا اغا خرابیج پر زای ده نیکی لیکل کیج یا ده اغا پا زای که پخبل نیکی ولی کرسی ده اوز چی کیج ده خلا جلالی چی جلالی نو کتوانو ده چون شعلا ورسر وکر چه بدی پا نیکی ور بدلی او ده دون ظالم و مشرک و قاتل و زانی و نو ده دا ایمان سره الله تعالی دون شور سره وکړه دا نو ویلی وان وکان الله غفور الرحیم دا هغه دلیل دی چې دا الله تعالی خو غفران دا غدی نو چې دا دوغه نه غټ ګنا کار سره دوغه نه شو کی وکان دی الله علافک غفورا بخشون کی دا ګناه نو خو هغه ګناه یې الله ور بخشینو رحیما الله تعالی رحمت کوم کی دی په دغه سره چې حسنات یې ولی کړو بدیه خراب شوی حسنات ولی کړه دا اوس چکی دا دانه منش دا دا په ځای کې ولی کړه دا جلال کل کیږي هغه بدی ګرته په چا باندې اوري په نیکي باندې اوري نو دا د الله تعالی د مغفرت ان شاء الله ودی ته وکی دا الله تعالی د رحمت چ پر دی وکی دا د هغه نتیجه ده د الله د غفران او د رحمت نو نو دا آیت کریمه د اوغه کوپارو د هغه باندې جواب هم سور لره پس ځینې کسان بیا مؤمنان دي ګناه ځینې سوي د هغه دپاره به څنګه کیږي دا خو د هغه چاو چې مشرک و زاني و قاتل و توبه یې دغه رقم و چې توبې ایمان غوښتی عمل صالح یې عمر سره غوښتی بل سړی بیا د وخته څه مؤمن دی خبره پوه شوې او هغه صفات چې په ده کې دي چې هغه مخکې تېر شوي چې شپږ صفات موږ ویلي وو هغه خواته هغه نیک نیک اعمال یې ګرده کړي دي د هغو هغه امتصال یې کړی دی دغه درې ګناه وو چې شرک وو د قتل و زنا وو د دې څه ځان پسې ساتلی دي مګر پر هغه سربېره بیا یې ورځ ګناه ځینې وسوه دا به څه کوي د دې په باره کې الله وایي هغه خو د کافر توبه وه چې د کافر توبه دغه رقم قبلیږي درې شرطه یې غوښته توبه و ایمان و عمل صالح دا اوس د مؤمن توبه در شي و من هر هغه څوک چه ده اوغ سپتو خوابون بو مگر بیا گناه زنی سیوه ده هر اغا سوک تابه چه ده توبه و باسی و عمل او ده عملوی که صالحن ده نیکو کارو دلته ایمان کمه دی چه ورسره دی توبه و کاجی نیک عملوی که اغا ده امانه توری نسته پکشی که ایمان خیانو ده وقت در لوده خود ده وقت مومن و گناهوی کلید که دایس پا مزمن پوس باس ده ده سنو ایمان غاری خواهو نو غاری خود ده وقت مومن دی ده فقط گناهوی کلید ده گناه سجه توبه و باس توبه مانا رجوع یک چی بیعه نکم او نیکو کارو تا جملاوه تلی و من هر اغا سوک تابه چه ده توبه و باسی مانا رجوع وکی ده اوغ گناه و چه ده ده لاس سیوی دی و عمل او عمل وکی صالحن ده شو کارو فا اینهو بشک ده غا سره چنو دی یا توبو ده رجوع که الالله و علا فاکت مطابا یو خاص رجوع ده ده غنو دیر خاص رجوع ده ده نو دیر شتوبه ده ولی ایمانی ده پا خواس الاسات تلیو فقط ده غا دی گناه زنی سوی ده غا سی رجوع را وکر نیکو اعمالو تیه چش وکر رجوع ده نو یو خاص توبه ده ده جنو خاص مقام دی مانا ده ده غیم ده غا رکم ده چه ده اورت بیان نزینو که ده اسم خبره پوست بله او بل دغه چې اوغه د مشرک په باره کې شاله تعالی لیکلی او چولغه درې کار او چې قتل او زنا یې شرکم کړی هغه به په اور کې همیشه نه او موهان به مؤمن ام گای گای دوه ځخت لیر خود مؤمن د عذاب د اهانت پر کم نه دی د کافر عذاب د اهانت پر کم دی مؤمن ته چې عذاب ورکول کیږي هغه فقط د ګناه او سه الله پاکي دغه د پاره عذاب کی چې ګناه په ورجیر کافر چې دی هغه خود دی د پاره نور اچي چې ګناه ورجیر دغه خواب د لا بعد تور شخري هغه د اهانت ته پاره دی نو ګردو مرکه موهان وو دغه ستوري ورسره د عذاب سره هغه د کافر د پاره دی مؤمن هم د رخت دی خو موهان بنه ای جزا ورکی چې فقط لکه وسپنه چې وچاته اچي او کوریت اچي چې زنګونه یې ځنې تویسي د دې ګناه وی الله رجی اهانت نور کول کیږي وو مؤمن ته کدای سپ خبره وسپه دی لیاس نو دغه سړي خاصه توبه ده فإنه بشک دی یتوب دی رجوع کی توبه کی الی الله والا پاکته متابا خاصه توبه د دې نو ډیره ښه توبه ده ولی ایمان د وخت لا درلود بیرته راځم واغه چاته و هغه صفات ته چې د عباد الرحمن را روانو مار شپږ مو ویلي وه دغه د اووم صفت یې دا دی والذینه دغه د الله خاص بندگان چې په دغه ارزش ته د الله بنده ورته ووایې دا نو هغه خلک دي لا یشهدون الزور لا یشهدون چې دوی نه حاضرېږي الزور و درواغو ته زور هره ګناه ګواکې درواغ ده هره ګناه ګواکې درواغ ده زور دغه ګناهونه چې دي ټول تر لاندې سوره بارونو په تفاسیری کې چا او چا دا ورسره لیکلي چې دین حاضریج ازور د دروغ او میدان ته د سروز میدان چې په ودو کې سروزګر راوستلی یا د مثال پر دغه شدي غزلچان راوستلی یا یې نران غزلچان راوستلی سروز کې دا هم زور بل کیږي یا د مثال په توګه یو ځای دغه شټو کې ټکالې شروع دي چې یو یو ته وایستا خور مور بل بل ته دا د مسخره بولي خدا زور دي دا ګرد دروغ دي نو معنا ګرد ګناه ده نو جته نه حاضریج چا د زور څخه د دروغ شایګه اخستې د چلایش حدونه به شایګنه ادا کوي الزور د دروغ نه هیڅ یو ځای په دروغ را شاهد شنو نو دا الله پاک دغه مؤمن چې د الله تعالی نوم الله تعالی ونعمت مضاف چې عباد الرحمن چې د الله بندګه د الله بنده چې په ژوند د دروغ شایګنه در ادا کوي هغه د دروغ شایګه زول ادا دا بل تفسیر نو لا یشهدون زور دی شایګنه ادا کوي الزور د دروغ یا لا یشهدون دی نه را حاضریج الزور د دروغ و مجلس چې باغ شکنزلان شروع سروزونه شروع ده چې پکې شروع نو یا خمار پکې شروع ده ګرد تفسیر را وړي نو نو دا اوم صفات دا اوم صفات لا پرانه دی پسې دا پسې وای و اذا هغه وخت مرو چې دی را تیریج بل لغو پر عباس کار باندې را تیریج مرو دی تیریج کرامن په عزت سره نو دا دغه اووم صفت څو جزه سو دوه جزه سو یو دا دی چې د درواغو مجلس ته نور حاضریج د سروز مجلس ته نور ځي خمار ته نور ځي کنزلو ته نور ځي بل دا دی کدی بالکل بے پام وراله پر مجلس باندې په هغه کې دا د ګناه کار شروع پرځه کده ورکی چور ورته وای شروع دي چکه شروع ده بل یو ټوکی ټکالی شروع دي د هیڅ د تر اچریج د څنګه راچریج مرو کرام په عزت په عزت و معنا سو خپل اختلاط نه پکښ کی کی چورته کښینی برای زه خنه کوم زه خمازې ورته ګورم کتابه دغه په ګناه کې حساب دی ولی د بل د ګناه تماشه چ کیه و اې دیغه ګناه هغه درندوالی ساده درته پورته کیږي برای ساده درته معلومیږي وس چې د امر د بل د ګناص چې بل یې کوي مطلب زه خیر نه کوم زه شرکت ورسره کوم کښینم په مجلس کې ولې پر موږ بګور باندې سروز بد نه لګي سروز ګر سره نه کاروا چې د سنت چې دغه رقم دی کله یې په خبره پوسله په واده کې درې سنت بیا هغه وس خلک نه کوي خامخا به د سره ډی کونه ورسره رقاسی او دنسلری بور سره دا رقم دی دا یو ته بدل نه ښکاری چې دا بد کار دی یا نه دی نو دا ولې دی ما یې مخونه دی کله خو تا قتل نه خو الله پاک دې دا چم کې دی بل ګناه ته ګوري ام نه ځین کیریش دا یو بل د کرامات ترجمه دا ده څوک څوک بیا د خپل نه کی چرشی هایم لا مو ماتسه سخند په وی تسم ځانو ته انسانان وایست ولکه په د سپیکر در لري اخو دا اهانت کې دا هغه وکی نو دای کرامه په عزت دغه معنی چې مالک نه چې د زنجیر نه په هغه کار لري ولی امر بالمعروف کته او ولی نکی نه عن المنکر ولی نکی نه عن المنکر چې په هغه ځای کې په واسه پرې په هغه ځای کې پر د لازم بده چې وی او کدی په دې چې زه دا کار وکم به له جنس څخه جنگ جوړ شي ورشي نه تر وسینو نو برج په هغه ځای کې نه کی دا بر بیا د حکومت کار دی دا کار نه دی ترجمه ته متوجه است و اذا هغه وخت مرو چې دی را تیریږي بل لغو پر عباس کار عباس کار دغه د ګناه کارونه جنو څنګه را تیریږي په کښینی یا هغه خلکو ته سپکاوی کې اهانت ورکی یا مرو دی تیریږي کرامن په کرامت او په عزت سره را تیریږي چې نه ګوای کې مان نه داستا ګناه ولیدل نه می درته پام دی دا رقم ځینې تیریږي نو اوم سپاتې څو جزو سو دوا نه د دروغو شاهدی ورکی نه د ګناه محفل ته حاضریږي کپرالی نه صافه په عزت باندې تیر سي جنجال نه جوړي پسې اتم صفات والذین او دغه د الله خاص بندگان هغه خلک دي اذا هغه وخت ذکرو چې دوی ته پند ورکول سي بی آیاتی ربهم په آیاتو سره در رب دادی لم یخیرو دی نلویج علیها پر داغ آیاتو سمن کانه و عمیان نرانده نو ده زان روندو کون نجوری دای بیا سوم سپت سو اتم سپت داغ تسرهی ده علا بنده ویلکیر کده تا چشی تذکیر بی آیاتی لا ورکول کدی ده علا پاک ده طرف آیاتو نشروع دی ویلکیر دای بدار کم کرسته چوا کون دی یا رون دیگه سره ده زن کار نبودی چه ده خود ناسا پوس کاری پوس ده پا ما پیس ساره لری نو دی پا ده غنه از سطورتی اچ ده الله بنده و عباد الرحمن ده رحمن ذات بندگان ده غلی چه اغی چه آیاتون ده علاو تلاور تا ویل کیجی دی با سمن منا کنیان عمیان رنجان دی زن کن رو روند نتراشی بلکه دی ورت متوجی سی چون ده قرآن خوز ما ده پارا نازل سویدی خو اغی دی ویل کیجی نو زخو باید غار ورتوانسم پیکر ورتوام سره ایچ پیوشی که پیکر نوی وای که روند کنی او دا چې دی ورته متوجی سي چې ته و دا کوم خبره وکړه دا کوم خبره وکړه دا هغه خبرې زده کی او بیا ځینې متاثر سي متاثر دا معنی چې نو دا خو د ملاده پلار خبرې نه دي نه د ملاده مور دي خدا د قران کریم خبرې ما ته متوجی دي دا یوازې د ملایان او د سیدان او د تبلیغانو کار دی خدا دا ګرد مؤمنانو ته متوجی دي نو دی ځان کون وروند نه اچي دغه بل صفت سو دا یو تفسیر دی مولانا سعید احمد پالنپوری رحمه الله هغه د جبل تفسیر ام کدای شي هغه به ادا دی چې عباد الرحمن هغه خلق دی ځینی واعظین پر منبر باندې دا رقم درواغ گایګی وای دی چې دی وای ځان روند کونه شي بار خود علما او څه تحقیق وکړي چې بعدا بلام لا خدا خبر وکړ دا وز د جن سره لګیږي کنه لګیږي نو دی بار دغه خبره تحقیق وکړي کبه غلطه و نو نه و منی تعالی تعالی آیاتونه خو چې خو رقم رقم خلق تعبیر کی از دل او تعالی آیات هوی بلای ترجمه نه کی بلار سپی درو غو حساب نه ورک شی زدار کم سینو نو دی دغه ام تفسیر دی چې د ته تذکر په چا ورک ورسی پند د الله تعالی په آیاتو ورک ورسی د ځان کوړون نه چی بیدار کی ځان معلومات یو کی د خبر تحقیق وکي چې دا د غسه ده کنه ده او دا چې دغه کوړون تکیرس سبه تست مثال و د یو سړی نصیحت کی د معراج د شپې بیان کی دین اوس دا بیان دار کم کی چې داسې زنای او اسمان ته ودرول باران نبی علی السلام پر یواز نه پر بل پر بل پر بل چې اخیری زنیه ته ورسېږي چې اوس په اسمان ته دروازه نه نوتی یو افرا د زنیه دا یو ابشره خطا است چې را خطا سونه دغه ځای چې اوس نبی علی السلام را خطا شنو به چیرې مشل مانه خو مزکه کې به مشل د جې خو یو غیبی و جوار له بار دار کم تکه تکه کړه له بار خدای درل یو دوت سو ساتل سو چې در شای وکړه چې دا کومه چاره کوي ولدان عبد القادر جیلانی رحمه الله د بغداد هغه بار وشه تاسو ور دان اوس دای څه چم کی د عبد القادر جیلانی رتبه وړي چې معنا د دونه غټ ولی دی اوس وجه ته پام لري چې عبد القادر جیلانی چې دی دا څه وخت پیدا سوې دی نبی علی سلام معراج ته څه وخت للی دی چې سره لګوا ده په دې وخت خو غزوه کېدلی لعنت هغه چې دی زو کېدلی په 1400 هجری کې دی چې د نبی علیه السلام د هجرت څخه حساب کې 1400 کال وروسته زو کېدلې دي نو بیا مثلا په 1516 کې وفات شوې دي نو پیغمبر علیه السلام معراج ته تلی بیا دلته ملایکو لکه راته کې د جه د وژا واره لپاره ته کې خدا درواغ دي نو انو د خلق عوام چې ورته ناس هغه وايي قرآن شریف دغه شي ویل عوام خنو برای چه ملار سور پر قرآن شریف تاوانی نو دی چه دی پا داغ زای که دا اتم سپت چه دی دی عباد الرحمن دا سپت داغ دی چه دی چه دا شیان واوری چه تسکیر پا آیات الله ور کول کیجه دی دا علا پاک آیاتون و دا خبر سر و سنجه چه داغ خبر و از داغ رکم دا کنه دا نخدا ارو شر چه پی کرتوی چه دا چه وقت زیجه دلی دی سلور سو آویا کال و رس زیجه دلی دی نبی علی سلام معراج دا چه وقت للی دی او دی وایش دا برا و جوار رخدا نسر لگیش انو سی دی پر منبر بانجا دا بیان سو پس پی کر که دی بغاری و هی هی پر آدی پر جور سو خبر دا رکم دا نو دا مومن شان دا دی چه آغا دا جن خبر پا وزین تا اچی رون دا کن زان نتر اچی چه ارسای عور دا آغا بار دی گرد دی برا وای که دایس پا مزمون پوسوز دا دو ام ترجمه دا یه زای چه دا مال دا سعید احمد پالنپوری رحمه الله دا غس بیان کړی دا او هغه ول ترجمه څنګه ول چې د الله تعالی آیاتون ورته ویل کیږي دای ځان کون رو نه تراشي بلکې زدايه کې عمل پکې دا غره کم ځنی متاثر شي هغه ول ترجمه دا غره کم نه هم صفات بیانې د جهاله د بندگان والذین دا عباد الرحمن هغه خالق دي یقولون چې دی دی سوای ربنا ای رب زمش هب راو بخشه لنا و مجدر من ازواج نزمج دا کوروالا و سخه دا دی جوریه دا شدی سیدی و ذوری یا که نزمج دا اولادو سخه قره تا یخوالی اعیون دسترگو یا لا دسترگو یخوالی زنی راکه موږ چې دوی موږ په خپل پښتو کې د سترګو یخوالی نه استعمالوو، موږ د زړه یخوالی استعمالوو چې په یو شی ارمان وکړو وایي زړه مې دی په خنق سو، زړه مې په یخ سو. عرب وایي چې یو شی وویني خوند ورکوي بهر سترګې مې په یخ سو. نو دا د عربو د لهجې مطابق دی. نو چې دی دا دعا کوي چې یا الله پاکه زما د دا کور والا څخه ما ته داسې اولاد راکړي چې زما دا سترګې په یخ شي، زړه مې په خنق شي. دغسې دی دعا کوي. نو څه معنا؟ د پلار زړه څه وخت خونه کېږي، سترګې څه وخت خونه کېږي؟ چې خپل زوی د دین په کار ووي، خپل زوی وویني چې هغه قرآن ته ناست دی وظیفه کوي، خپل زوی وویني چې هغه د مثال په تور لمونځ کوي، هغه نوافل کوي، هغه تسبیحات کوي، دا جوله او دا شکله یې د ایماندار خلکو په رقم برابر وي. نو پلار چې هر ګړی ورته ګوري سترګې هم په یخیږي، زړه هم په یخیږي. د متقي سړي بل دغه کار دی چې دی دا نم صفت یې دا دی چې ګردومر دعا کوي چې یا الله پاکه زما د کور والا څخه ما ته زما د سترګو یخوالی راکړي. څه معنا؟ یعنې داسې اولاد راکړي چې زما سترګې په یخي شي. او زما د اولادې څخه معنا چې د زوی مې زامون زیږي، چې د لوڼو مې زامون زیږي، هغه هم یا الله زما دپاره صالح کړي چې زما سترګې په یخ وي. کېدای سي په مضمون پوهېږي. والذین دی هغه خلق دی یقولون چې دی وای ربنا ای رب زموږ هب را وبخشه لنا موږ لره من ازواجنا زموږ د کوروالاو څخه و ذریاتنا او زموږ د ذریاتو د اولادې څخه چې معنا د المسیان به ربیا پیدا کړي زموږ د اولادې څخه چې شرا وبخشه قرته اخوالی اعیون دسترګو زموږ دسترګو اخوالی ځنی راکه معنا نو اولاد مرا صالح کړي. بل دعا څنګه ده؟ وجعلنا او موږ وګرځي یا الله للمتقین د متقانو د پاره د پرهیزګارانو د پاره اماما مخکشان. یا الله ما د متقانو مخکش څه معنا؟ چې یعنی زه چې د متقانو مخکشم خدا معنا چې زما څه تقوا زده کړې ده نو زه مشر یم او برای اصلي هغه سړی دی کېدای سي په خبره پوهېږي. د خلکو ولې په ملایم سوټیان راخیستي برای خدا نور خلک چې په ګناه کې شرکت نه کوي نیکانې خو دغو د دوی لمن ټینګه کړې ده اثر غنه ور معیوب که بره دا بل خپله ځینې جلا کېږي. نو دی دعا کوي چې الله پاکه ما د متقیانو دپاره امام کې. څه معنی؟ چې یعنې کوم کسان په ما پسې دي هغه متقیان کې زه بره د متقیانو امام یم، او کوم کسان چې په ما پسې دي هغه ګرد ګناهکاران چې ګناه یې زما څه زده کړي نو خو بره زه هم غټ ګناهکار یم، بولې د ګناه یې را څه زده کړي. یا ما د متقیانو امام کې چې تقوا را څه زده کړي برنه زه د دې امام یم. کېدای سي په خبره پوهېږي. یو سړی د یو چا څخه سروز زده کوي نو خاص روزګر یې امام سونه، دا بل د بل څخه لاس زده کوي خو دا بشر غلی امام سونه، یا چې زما څخه تقوا زده کوي نو خو زه د متقیانو بره امام سونه. الله پاکه ما دغسې جوړ کړي چې خلک زما څخه تقوا زده کړي. دا یې بله دعا ده. نو دا نه صفته په دې د عباد الرحمن څخه راوړل چې تر دې ځایه د دغو خلکو نه صفتونه ذکر شوه. د دې مطلب دا نه دی چې دا عباد الرحمن نو نور صفتونه نه لري، خو دغه نه صفته په کښې کې نور نیک نیک صفتونه هم لري چې هغه بیا په قرآن کې بل ځای بیان شوي دي. نو نه دا نه دلته ذکر شوه. اوس نو الله پاک وایي دغه د صفتونه چې په چا کې دا نه دانې چې اوس ذکر شوه دا سره څخه دا کسانو ته به څنګه بدله ورکول کېږي؟ اولئک دغه خلق چې دي یجزون دی ته جزا ورکول کېږي، بدله ورکول کېږي. جزا معنی بدله، مزدوري. الغرفه بلخانه په جنت کې کوټې دي، تعمیران دي، دا لوړې لوړې کوټېونه ډېرې مزین ښایسته جوړې. الله دې غرفې چې دي، غرفه دا ښه مزین کوټې ته لکه د ایندارو دا چې کایګه ترافیکو یو ځان ته غرفه جوړ کړې د ایندارو یو خونې، نو دې ته به غرفې په بدله کې ورکول. اولئک دغه کسان یجزون دیت په جزا او په ثواب کې ورکول کیږي. الغربته بلخانه ولی وان بما صبروا بما په سبب دغه صبر او چې دی صبر کړی او دغه صفاتونه چې وصلت ذکر شوه دا په اسانه د سړي په ځین کې په دماغ کې راځي، په زړه کې راځي، د خپل زحمت راځي، خو د ګناه او څه د صبر کړی پر دغه طاعات او عبادات یې صبر کړی دی. نو صبر یې څه سو؟ پر طاعت باندې طاعت زور غواړي، د ځان پر صبر کړی دی، خو د لمونځ زور غواړي چې ورته راکښېني، او داس زور غواړي چې ورته راکښېني کوي، بیا دوام پر کوي، تر مرګه به دا کار کوي. نو دوی صبر کړی و پر طاعت، او دوی صبر کړی و ځان یې راکنټرول کړی و د ګناهو څخه. نو په دغه خاطر الله وایي زه دوی ته دا غرفې ورنور کوم، بما په سبب د هغه صبر و چې دوی صبر کړی و. نو چې غرفه ورکول سو بل ویلقونه، او دوی ته به اچول کېږي فيها پدغه غرفو کې د جنت تحيه تحيه وسلاما سلام. تحيه چې د حيات څخه د حيات ژوند ته وای، تحيه د ژوند دعا چې چاته واجوندې دي او سي الله دې ژوند لره درک. سلام سلامتیا ته وای د امراض او د افات څخه. نو دې ته چې ملائکه پر تیریږي ژوندې دي الله دې سالم بولره، لکه خلک نه خدای دې روغ راته لره. د ملایکی به ارګړی چې دلته تیریږي و دغه جنتیانو ته و دغه عباد الرحمن ته چې دی په دغه غرفه کې ناست دی ملک تیریږي هره ملکه د څه شي دعا ورته کوي هم د ژوند هم د سلامتیا ژوندی دی سالم دی الله وي دغه به دوی ته القا کول کېږي د چا د طرفه د ملایکو ویلقون دوی ته به اچول کېږي معنا ور وړاندې کېږي به فیها په دغه غرفو کې د جنت تحیتا دعا د حیات د ژوند وسلاما دعا د سلامتیا د عافیت د روغتیا چې روغ جوړ دی ژوندی دی دغه دعا یې ورته کول کېږي که ته به دا به نو څو کال وي د مثال پر ټکټ چې اکسپایر کېږي ختم کېږي الله وایي خالدین فیها خالدین دوی به همیشنی فیها په دغه غرفو کې د جنت که ته دای غرفه د جنت دای د ادوای د ګرد عبارت څه کېږي الله وایي حسنت مستقرا و مقاما حسنت ډیر شدی ډیر شدی مستقرا زائد قرار و مقاما زائد اوسېدو دغه جنت دانو خورا ډیر ښه زائد قرار دی چې سړی راسي آرام په پښی کې او دا ښه زائد بودو باشه د اوسېدو دی چې ګرد مرې دلته کوري نو الله ښه ورته ویل نو دا ښه دی زموږ عقیده ده باندې الله دې مشترک تر دې ځایه پورې چې دی دا صفات پرس نو اوس لکه دغه صفات چې پرس و دغه عباد الرحمن ده تر دې د مخه هلته په شپیتم آیات کې چې و دا رقم دوی ته ویل شوي و اذا قیل لهم اسجدوا هغه د سجدې آیات کې ستاسې په یاد دی چې ورته وایه چې سجده وکړه دوی رحمان ذاته ول رحمان یې بیا څوک دی موږ هغه چا ته سجده وکړه چې ته اوس موږ امر کوي د هغو کسانو صفات خو م هلته بیان شوی و د دغو کسانو چې دا د خدای بندګانو د دې ښه صفات هم دلته بیان شوی ګوره هغه څونه بد صفت درلودی رحمان یې بیا ورته چا دی چې زه سجده ورته وکړم ده خو دا د هغو مزمت و نو اوس د دې دواړو خبرو تایید کوي د دې دواړو خبرو چې د هغه سړي دپاره چې دی چې هغه عذابونه بیان شوي د هغه هم حق دی والله ورکول سي د دغو کسانو دپاره چې دا نیک صفات په کښې کېږي چې دا کوم ثواب یې ذکر شو چې غرفې به الله ورکوي ملایکې به سلامونه او تحیې ورته پېښ شي دا هم والله چې حق دی داسې وایي قل ته ورته وایي ای محمده ورته ما یعبؤو باک نه کوي ما یعبؤو باک نه کوي بکم په تاسې سره رب یې رب زما لولا که چیرې نه وي دعاؤکم دعا ستاسې ستا فکر به دای چې زه به د الله تعالی څخه مستغني ګرځم ځینې خوابدی به یم الله پاک به نو څونه پریشان وي څنګه به راپسې خوابدی الله به نو څونه پریشان وي ورته په باغ کې لانه راوړي الله پاک سمد ذات دی ستا فکر به دای چې د الله په ما ډېر مصرف شوی دی زه به یوه پله د الله پاک څخه خوابدی سم الله پاک به نو باره اریان یې چې دا څه پکوم ستا فکر دغسې راغلی دی الله عز وجل سمد ذات دی لم یلد ولم یولد دی ولم یکن له کفوا احد سیال نه لري دا داسې مستغني ذات دی ورته په باغ کې نه راوړي که ته راځې د الله و دربار ته لاس اوږد کړې نو الله پاک به په تا رحمتونه وکړي او چې تا ځان خوابدی تراشلی مستغني دې تراشلی باک نه درکوي نو قلت ورته وایي محمد ورته ما یعبؤو باک نه کوي بکم په تاسې سره رب زما رب لولا که چیرې نه وي دعاؤکم دعا ستاسې د دعا څه مراد هغه غوښتنه چې د الله څه سوال کوي عبادت دی الله پاک ته ناره کول دي که دغه ستا د طرفه دعا وي غوښتنې د الله څخه نه وي الله دې په باک نه راوړي ښه نو چې دا اعلان یې ورته وکړي اوس نو که دی سړیو باره به دا نه وایي چې رحمان یې بیا څوک چې زه سجده ورته کړم دی باید راسي سجده وکړي نو عبادت شروع کړي خو دې په خبره کې پوه کړي چې الله بیا په تا باک نه کوي مګر دی په بدل کې څه کوي فقط په تحقیق سره کذبتم الله ورته وایي تاسې خو تکذیب وکړي د دې پر ځای چې ته راسې رحمان ذات ته سجده وکړي نو ورته ومې ویل چې کینه کوي الله دې په باک نه راوړي دی پر هغه سربېره راولاړي د پیغمبر تکذیب کوي وایي ته درواغ وایه دا قرآن چې د ځان نه جوړ کړی دي دا خو د پخوانو خلکو کیسې دي تا سره مرتبې کړي دي دا شیان درته وایي فقط پس په تحقیق سره کذبتم تاسې خو تکذیب وکړي خبره خو د دې وه چې تاسې بیا در راغلي وایي سجده مو کړې تاسې تکذیب وکړي فسوف یکونو لزاما فسوف نو ډیر ژر د یکونو چې څه به دغه ستا تکذیب درواغ ګڼل دا به لزاما دا به یو لازم شی چې پر تا ده دا به د اوږو څه نه ایسته کېږي معنا جزا ده دغه تکذیب دا څه بیا ځان ولاکه خلاص کړي که ورولوجې بیا به د ابد دپاره په دوژخ کې فسوف نو ډیر ژر دی یکونه چې سی به دا څوک دغه ستا تکذیب چې ته دا رسول درواغ بولې دا قرآن درواغ بولې دا به څنګه سي لزامن در باندې لازم به سي نو دا تکذیب چې پر تا لازم اوس معنا خو کفر دی کفر خو داسې لسه چې توبه وره کاږي نه کېږي هغه ته نه کاږي نو دا چې لازم سو هغه سزا ده د کفر هغه در باندې لازم اوس به یوازې کفر نه خو هغه سزا ته فسوف جر دی کو نسبه تکذیب معنا جزاء د تکذیب دا به جزاء مندر باندې لازم شه نو دغه اخیره نه آیات چې د جر ټول صورت په پای کې راوړي د چیرو خبر ګرد ته ایج په وکی چې نه بیا رسم چې مازی پوک چې ورته کته ځان دور دوری کوي پر کو پریاتو زغلی علاج په باک نه راوړي اوس لاچ دی الله پاک ته سجدا وکړه رحمان ذات ته سجدا وکړه دغه صفات په ځان کې راوړل کده عباد الرحمن ده نو دغه څه وکړه فقط کذبتم تول ترا ولا سو معنا بالعکس را ولا سو تکذیب دی وکی د رسولانو تعالی تعالی د آیاتو نو جر دی چې دغه تکذیب پر تا لازم سی در سجدا کیږي بل سی دا بجه د وخت به تر قیامت به در سره تر سوچ ته با ونه کاږي د عباد الرحمن صفات په ځان کې را نه وړي نو الله عز وجل زموږ نصیب را شایسته کی چې موږ ته د عباد الرحمن صفات راکړي ول سی دا لا د طرفه څخه او موږ به خپل کوشش کوو چې الله عز وجل راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.